الباب الواحد والثمانون باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه عہدہ و منصب کا سوال کرنے کی ممانعت اور جب کوئی عہدہ متعین یا کوئی حاجت اس کی متقاضی نہ ہو تو حکومتی مناصب کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وعن ابی سعید عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تو خود حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ یہ منصب اگر تجھے بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی، اور اگر یہ تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اور جب تو کسی بات پر قسم کھا لے پھر تو کسی اور میں اس سے زیادہ بہتری دیکھے تو وہ کام اختیار کر جس میں بہتری ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا ذر، أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے تیرے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ تو دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا، اور نہ کسی یتیم کے مال کا نگران بننا۔ مسلم۔ وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني، فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے کسی جگہ کا عامل یعنی سرکاری عہدے دار نہیں بنا دیتے؟ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا، اے ابو ذر، تو کمزور ہے، اور یہ منصب ایک اہم امانت ہے، یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ یعنی اہلیت کی بنیاد پر حاصل کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کی بابت اس پر عائد ہوتی ہیں۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم ستحرصون علی الامارہ وستكون ندامة يوم القيامة رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے، لیکن یاد رکھو یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ بخاری۔